Zapraszamy reklamy. Tu Trójka, program trzeci, jest południe, czwartek, 26 października. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Cieszą się miłośnicy zwierząt. Resort środowiska wstrzymuje zmiany, które miały pozwolić na polowanie na łosie. Przed Madrytem i Barceloną bardzo emocjonujące godziny. Za kilka godzin Senat rozpocznie debatę. Jutro ma zawiesić autonomię Katalonii. Znamy laureata nagrody imienia Sacharowa. Krótka informacja na początek. Ministerstwo Środowiska wstrzymało wejście w życie rozporządzenia w sprawie ustalania listy gatunków zwierząt łownych. Zmiana miała zezwolić na polowanie na łosie. Resort jednocześnie proponuje ogólnopolską debatę poświęconą zanikowi gatunkowej różnorodności na obszarach Natura 2000 przy wzroście populacji gatunków takich jak wilk, żubr, bóbr, kormoran i dzik. Wyraża nadzieję, że dyskusja nad proponowanymi rozwiązaniami pozwoli wyjaśnić wszelkie narosłe wokół niego kontrowersje. Dokładnie za 24 godziny, jutro o 12:00, hiszpański Senat przegłosuje dokument, na podstawie którego zawieszona zostanie katalońska autonomia. Pod rząd Madrytu mają przejść policja, finanse, publiczne media i system informatyczny regionu. Senat zbiera się na posiedzeniu o 17:00. Głosowanie poprzedzi debata. W Madrycie jest Ewa Wysocka. Ewo, Barcelona i Madryt czekają bardzo intensywne godziny. Czy można przewidzieć, co wydarzy się w ciągu najbliższej doby? Tych scenariuszy jest kilka i ja przyznam, że wszystko bardzo się komplikuje. Znaczy jest, jedno jest pewne, że ta zgoda na zawieszenie przez Senat katalońskiej autonomii jest formalnością, ale wtedy, kiedy tutaj będą radzili senatorowie, w Barcelonie będzie radził kataloński parlament, stworzą się takie rzeczywistości równoległe i może się zdarzyć, że jutro w południe, kiedy w Madrycie zapadnie decyzja o zawieszeniu autonomii, Carles Puigdemont, lider Katalonii, ogłosi niepodległość regionu. Tutaj media informują, że dzisiaj rano Carles Puigdemont miał postawić ultimatum centralnemu rządowi i powiedział, że wycofa się z deklaracji niepodległościowej, jeśli Mariano Rajoy wycofa się z zawieszenia autonomii. Do tego uwolni osoby uwięzione po referendum, jest ich kilka, i wycofa z Katalonii policję, która podczas referendum użyła siły. Może się też zdarzyć, że autonomia nie zostanie zawieszona, bo jeszcze dzisiaj na popołudnie jest zapowiedziana oficjalne wystąpienie Carlesa Puigdemonta i ogłosi on wcześniejsze wybory regionalne w Katalonii i w ten sposób rozbroi całą artylerię w Madrycie. No, odbędą się wybory i już ta autonomia nie będzie musiała być zawieszona. Także jedno jest pewne, będziemy mieli o czym mówić. Dziękuję za te informacje o tym, co może wydarzyć się w Hiszpanii w najbliższym czasie, mówiła Ewa Wysocka. Laureatem tegorocznej nagrody imienia Sacharowa została wenezuelska opozycja demokratyczna. Do przyznawanej przez Parlament Europejski nagrody kandydowali również obrońcy praw człowieka z Gwatemali i Erytrei. O zagrożeniach hybrydowych w Belwederze. W Warszawie zainaugurowano platformę NATO-Ukraina do spraw przeciwdziałania takim zagrożeniom. Decyzję podjęto na ubiegłorocznym szczycie Sojuszu Północnoatlantyckiego, mówi szef BBN-u Paweł Soloch. Ukraina, jeśli chodzi o doświadczenia wojny hybrydowej, właściwie we wszelkich aspektach, od wojny informacyjnej, od cyberataku, manipulacji nastrojami społecznymi, poprzez bezpośrednie akty, czy to terroru, czy agresji wojskowej, więc jest krajem wyjątkowym doświadczonym przez tego typu działania. Stąd doświadczenia naszych partnerów ukraińskich są w pewnym sensie dla nich dramatyczne, unikalne i my chcemy z tych doświadczeń korzystać. Chcemy się dzielić naszymi doświadczeniami, nie tylko polskimi, ale również doświadczeniami sojuszniczymi. A w seminarium biorą udział m.in. zastępca sekretarza Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy i zastępca sekretarza generalnego NATO do spraw politycznych. To był serwis Trójki. Trochę chmur i trochę przejaśnień, słaby deszcz głównie na północy, nad morzem i w górach silniejszy wiatr. W Białymstoku maksymalnie 11 stopni, w Koszalinie i Bydgoszczy 12, w Poznaniu i Krakowie 13, do 15 stopni we Wrocławiu i w Zielonej Górze. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Winien i ma. Myślę, że tytuł naszej audycji ma podwójne znaczenie, ma. Bo to winien i ma... Tytuł ma, a kto jest winien? Ktoś na pewno ma, bo brakuje i ktoś powinien być winien. Co jest istotnym elementem wzrostu polskiej gospodarki w tej chwili? Oprócz konsumpcji, eksport. No, jak sobie małe i średnie firmy poradzą, jak będzie trzeba podnieść cenę o 20%? Myślisz, że dadzą rady wszystkie? Audycja ekonomiczna. Winien i ma. W piątki, tuż po 9:00. Sponsorem audycji Winien i ma jest PKO Bank Polski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Tytus w Mediamarkt.

Znaczy, to trudno, nie chciałbym być, nie sposób, natomiast ja myślę, że w granicach 20 miliardów złotych to może mi się zamknąć. Czy po 4 miesiącach funkcjonowania nowego prawa zmniejszyła się liczba niepłacących rodziców, którzy trafiają do rejestru, czy ta dynamika wpisów zmalała? Znaczy liczba się nie zmniejszyła, bo to zadłużenie i liczba dłużników i zadłużenie nadal się zmniejsza. Ja rozumiem. Ja mówię, myślę właśnie i pytam o nowo tych, którzy są po raz pierwszy wpisywani. Tak, to bardzo wyraźnie się zmniejszyło. O ile jeszcze przed majem mieliśmy od każdego miesiąca od 1,5 tysiąca do 2,5 tysiąca nowych dłużników rejestrowanych w Krajowym Rejestrze Długów z długiem od 150 do 180 milionów złotych, oczywiście tu mówię o całej tej grupie, nie pojedynczym długu, to w tej chwili, mówię o ostatnich 3 miesiącach, czyli lipiec, sierpień, wrzesień, bo danych za październik jeszcze nie mamy, tych dłużników przybywa od 450 do 600 w poszczególnym miesiącu, a dług, który razem z nimi trafia do Krajowego Rejestru Długów, to jest tak od 90 do 100, do 106 milionów złotych, czyli mamy spadek zarówno jeżeli chodzi o liczbę dłużników, jak i o kwotę długu. Zatem... Nie jest to jeszcze zmniejszanie się liczby dłużników, no ale liczymy na to, że jeżeli ten trend się utrzyma, październik nam powie coś na ten temat, no to być może gdzieś na przełomie roku zaczniemy mówić już o zmniejszaniu się. Zatem ostrożnie można powiedzieć, że zmiany skutkują? No, pytanie tylko, na ile będą te zmiany trwałe, czy to będzie krótkotrwały efekt takiego przestraszenia się nowymi, bardziej restrykcyjnymi regulacjami, czy też będą one trwałe. No, my stoimy na stanowisku cały czas, że jeżeli chcemy rozwiązać ten problem, olbrzymi problem, przypomnę, że te 12 miliardów złotych to jest prawie tyle, ile rząd przeznaczył na program 500+, tak, w ciągu roku. No nie, tam było 21 miliardów, a tu program jest droższy, 24 w tym roku, ale suma potężna, tak. Połowa. A kto może wpisać się do rejestru dłużnika? Kto kieruje do państwa taki wniosek? Wtedy, kiedy gmina wypłaca za dłużnika alimenty, to taki obowiązek ma gmina, natomiast jeżeli tych alimentów nie wypłaca gmina, bo dochód w rodzinie dziecka, które takie alimenty powinno otrzymywać, jest wyższy niż 725 zł, to wtedy tylko jego prawna opiekunka, no i najczęściej jest to matka. I na jakiej podstawie? Na podstawie wyroku sądowego. Natomiast no, o ile gminy korzystają z tego prawa, ale też i obowiązku bardzo często, w zasadzie prawie każdy dłużnik alimentacyjny już trafił do Krajowego Rejestru Długów, natomiast no, kobiety, które nie dostają alimentów, a mają zasądzone alimenty i ich nie otrzymują, czyli nie dostają z funduszu alimentacyjnego alimentów w zastępstwie niepłacącego ojca, no nie korzystają z tego prawa i to jest błąd. A jaka jest procedura znikania z rejestru w sytuacji, kiedy dłużnik dług spłaca? Każdy wierzyciel, niezależnie od tego, jaki był powód wpisania dłużnika do rejestru, zgodnie z ustawą, która reguluje naszą działalność, ma ustawowy obowiązek, aby w ciągu 14 dni od momentu, kiedy pieniądze wpłyną na jego konto, od dnia, w którym pieniądze wpłyną na jego konto, usunął dłużnika z rejestru. I to jest taka jest procedura. Ewentualnie można 10 lat czekać, bo wtedy z automatu usuwamy taki wpis. Rejestr jest zestawieniem jawnym. Każdy może uzyskać informacje o dłużniku? Nie każdy. Każdy, kto zgodnie z ustawą ma podpisaną umowę z rejestrem, bo my musimy zidentyfikować osobę pytającą, tak samo jak musimy zidentyfikować tego, kto wpisuje dłużnika do rejestru. To jest, to się odbywa przy okazji podpisywania tej umowy. Natomiast dostęp do tych danych mają te instytucje, które mają jakiś interes prawny z takim potencjalnym... Czyli jakie to instytucje? Na przykład banki, instytucje finansowe? I firma pożyczkowa, tak. No każdy, kto coś chce sprzedać ze zwyczajnym terminem płatności, może sprawdzić takiego dłużnika w rejestrze i zgodnie z przepisami, które naszą działalność regulują, może odmówić zawarcia z nim umowy, jeżeli jest dłużnikiem, lub zawrzeć ją na gorszych warunkach. Wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli, raz jeszcze przed 13. Andrzej Kulik, rzecznik prasowy Krajowego Rejestru Długów, jest naszym gościem. Kwadrans po południu, program trzeci Polskiego Radia. Dziś pytanie, czy problem zaległych alimentów uda się zlikwidować. Siedem trójek, jak zwykle, na początku 22, za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Sondaż, jak zwykle, do Państwa dyspozycji na stronach internetowych naszej audycji. Tu Trójka. Pani Katarzyna pisząca postuluje nie więzienie, tylko prace społeczne. Niechże pracują społecznie na alimenty. Pan Marek napisał, myślę, że to niestety walka z wiatrakami. Ostatnio dowiedziałem się, że od znajomej pracującej w MOPS, że coraz częściej zdarza się, że dłużnik alimentacyjny mieszka razem z matką dzieci, na które ma zasądzone alimenty. Pracuje na czarno, nie płaci oficjalnie, a matka dostaje pieniądze z funduszu. Do tego dodać 500+ oraz zasiłek rodzinny, no i można spokojnie żyć, komentuje słuchacz. Siedem trójek na początku 22. Dziś pytanie, czy problem zaległych alimentów uda się zlikwidować. Za, a nawet przeciw. Panie Marcinie, witam pana. Dzień dobry. Halo? Witam. Rzeczywiście moje zdanie jest też takie, że walka z wiatrakami, sądzenie tutaj więzieniem za to jakby wprowadza takie troszkę kółko zamknięte, ponieważ człowiek, który trafia, dostaje wyrok, powiedzmy, za 3-miesięczne niepłacenie alimentów, jest osobą karaną. Trudno tej osobie znaleźć pracę. Znowu dług rośnie i jedno można tak po prostu odsiedzieć w Polsce potem dożywocie za alimenty. Czyli mamy do czynienia z taką spiralą nieszczęścia, tak? No dokładnie. No wiadomo, że są to rzeczy, które trzeba jakoś wydobyć, bo to są pieniądze na dzieci. No niektórym wydaje się, że płacąc alimenty, płacą byłej żonie, a to nie jest, wiadomo, że nie jest to prawda. To jest pieniądze na jego własne dzieci. Także też jestem za tym, żeby to jakoś ściągać. Niemniej więzienie powoduje taką spiralę, która taki człowiek potem karany ma problem z pracą i ten dług cały czas rośnie. Siedem trójek na początku 22. Czekamy na Państwa opinie, komentarze w listach, telefonach. Pan Ryszard. Panie Ryszardzie, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry panu. Panie Kubo, alimenty nie dotyczą tylko byłej żony, ale dotyczą ojca, rodziców, dzieci. To idzie w wielu kierunkach. Mm-hmm. To nie jest tak, że biedna kobieta i on tam jej nie płaci. Dlatego, to nie tak działa. Dlatego we wstępie używałem słowa rodzic. Dokładnie tak. Dokładnie nie mówiłem, tak, czy mama, czy tata. Obowiązek spoczywa na trzy pokolenia wstecz, nawet na własnej matce. Dziękuję, do widzenia. Pozdrawiam. Pan Przemysław. Panie Przemysławie, halo? Dzień dobry, witam. Dzień dobry, witam. Ja chciałem powiedzieć, że jeżeli chodzi o problem zadłużenia alimentacyjnego, to to jest troszeczkę tak jak z budowaniem domu od dymu z komina. My zaczynamy się zajmować skutkami zamiast przyczynami. Przyczyną na przykład tego dużego zadłużenia alimentacyjne w dużej mierze jest błędne orzecznictwo sądów rodzinnych i nieorzekanie w przypadku rozejścia się rodziców o na przykład możliwości sprawowania opieki w opiece naprzemiennej. Jeżeli dwoje rodziców sprawuje opiekę nad dzieckiem, wtedy problem alimentacji w bardzo dużej stopni jest rozwiązany jak gdyby z automatu, ponieważ ten rodzic, który się dzieckiem opiekuje, który ma z nim bezpośrednią styczność, który po prostu gotuje mu posiłki, pierze, przygotowuje do zadań, odrabia te zadania, na zajęcia pozalekcyjne chodzi, to ten rodzic ponosi koszty po prostu realne sprawowanej opieki, a nie tak jak mamy w tej chwili, kiedy w momencie rozstania się rodziców tworzy się jak gdyby z automatu z bardzo wielu ojców, którzy chcą się opiekować dziećmi, którzy chcą na nie łożyć, tworzy się po prostu dłużników alimentacyjnych. I często jest tak, że ojciec, który jest troskliwym ojcem, ojcem, który po prostu opiekuje się dziećmi najlepiej jak potrafi, z korzyścią dla tych dzieci, staje się po prostu nagle marginesem społecznym, trafia do więzienia. I człowiek, który raz był już w więzieniu, wychodząc z niego, ani nie dostanie pracy, ani nie będzie napiętnowany społecznie. Jak on potem może po prostu zlikwidować to zadłużenie? 21 minut po południu. Pozdrawiam pana, panie Przemysławie. Czy problem zaległych alimentów uda się zlikwidować? Za małpa polskieradio.pl i przeciw małpa polskieradio.pl. Czekamy jak zwykle na państwa listy. Panie Arturze, witamy. Halo? Witam serdecznie. Chciałem przedstawić takie proste wyliczenie ekonomiczne na przykładzie mojego kolegi, którego żona przestała kochać. W związku z tym musiał się wyprowadzić ze swojego domu, wynająć mieszkanie i oczywiście został zasądzony alimenty. I teraz tak, powiedzmy, że zarabia, dajmy na to 2,5 tysiąca na rękę, do trzech. 1000 zł alimentów na dzieci, no takie minimum najmniejsze, plus powiedzmy tam 1000 zł opłat za mieszkanie, to daje razem 2000 z hakiem. No i on mówi, że chce się opiekować dziećmi, chce łożyć na te dzieci, owszem. Ma dobrą wolę. Ale będzie prawdopodobnie musiał te dzieci opuścić i jechać za granicę, bo jest na tyle mobilny, że da sobie w ten sposób radę. No natomiast ci mniej mobilni po prostu pójdą do więzienia, bo nie da się wyżyć za takie pieniądze. 22 minuty po południu. Joanna Łukaszewicz, Stowarzyszenie Alimenty to nie prezenty. Na pewno tego problemu nie dało się jeszcze zlikwidować, ale mamy nadzieję, że zmiany, które weszły od 31 maja, pomogą go troszeczkę zmniejszyć, zweryfikować. Chodzi o to, że w tej chwili wreszcie jest doprecyzowane, kiedy występuje przestępstwo niealimentacji. Chodzi o to, że jest powiedziane, że jeżeli dłużnik nie płaci, będzie miał zaległość w wysokości 3-miesięcznych zasądzonych alimentów, wtedy już występuje przestępstwo z kodeksu karnego z artykułu 209. Tak więc nie tak jak do tej pory było to, że można było interpretować przepis na korzyść dłużników, to znaczy jeżeli była uporczywość, to wtedy on był skazany, a jeżeli tej uporczywości nie było, to mógł być bezkarny. Jeżeli wpłacał po 10 zł raz na jakiś czas, traktowano to jako dobrą wolę dłużnika i nie występowało wtedy znamiona przestępstwa. W tym momencie, gdzie jest to doprecyzowane, nie pozostawia to wolnej ręki do interpretacji przez policję, przez prokuraturę, tylko w konkretnym wypadku występuje przestępstwo i powinien być wydany wyrok karny. Pan Paweł napisał, bardzo żałuję, że żyjemy w czasach, gdy pojęcie honoru jest praktycznie abstrakcyjne. Niegdyś pozostawienie swoich dzieci bez zabezpieczenia byłoby niezmywalną hańbą, której każdy starałby się uniknąć. Jeśli chodzi o rozwiązanie, dłużnik alimentacyjny, jak każdy inny, powinien zostać zmuszony do odpracowania swojego długu. Panie Wojciechu, dzień dobry. Dzień dobry, witam trójkę, witam słuchaczy. Witamy pana. Ja chciałbym zająć zdanie z pozycji dziadka, ponieważ mnie coś takiego spotkało. Syn, no, ożenił się, wszystko. No, bardzo szybko to małżeństwo zostało rozwiązane. Powód pierwszy, alkoholizm. Oczywiście, gdy syn został przyjęty do służb mundurowych, proszę pana, adwokat zmienił różnicę charakterów, czyli to bardzo płynne jest od razu. I proszę, doszło do rozwodu. Syn zaczął płacić alimenty, no ale tak, tak rodzina działała, żeby robić wszystko, żeby mu utrudnić życie. No, pozbył się pracy, został zasądzony 800 zł. Do dzisiaj, proszę pana, ma problemy. Natomiast jego, moja była synowa, żyje w biznesie, bardzo dobrze się powodzi, jednak nie odstępuje od tego, aby odstąpić od tych alimentów. Zarabia wielokrotnie więcej, niż to się wszystko wydaje. Nie ma syn dostępu do dziecka, co nagminnie sądy zarządzają. Dziecko jest, nie jest własnością jednej osoby. Wróćmy. Do wychowania dziecka trzeba dwoje, a potem po wszystkim, jak dziecko dorasta i gdzieś zbacza z drogi, to gdzieś był, ty się do ojca udał. Niestety, wróćmy, tak? Panie Wojciechu, do pytania, czy problem zaległych alimentów uda się zlikwidować. Pani Danuto, witam panią, halo? Dzień dobry panu. Dzień dobry. Właśnie przede mną właśnie pan mnie ubiegł. Jestem właśnie babcią i syna, który jest rok po rozwodzie i płaci alimenty. A dlaczego nikt nie zwróci uwagę na matki, które co robią z pieniędzmi? Moja synowa na przykład chodzi po spa, chodzi na siłownię, dzieciom obiady nie gotuje, synowi nie pozwala z dziećmi się widywać, do dziadków nie pozwala przychodzić, chociaż mieszkamy pół kilometra, na nogach dzieci idą 15 minut. Dlaczego tym się nikt nie zajmie? Serce mnie boli, na przykład syn płacze. No i jak to wszystko jest? No, syn płacze, bo ja tym, my dziadkowie też płaczemy, a synowa ma w dupie. Ona to chodzi po siłowniach, a dzieci głodne. Pan Grzegorz. Panie Grzegorzu, witamy pana. Dzień dobry, halo. Dzień dobry, panie Kuby. Ja tak na gorąco, bo akurat godzinę temu wyszedłem z sądu w sprawie o podwyższeniu alimentów. Mhm. I moja pan, taka uwaga. Był pan stroną, czy reprezentował pan stronę? Ja po prostu miałem sprawę o podwyższeniu alimentów. Rozumiem. Czyli po prostu moja była małżonka, żądała wyższych alimentów ode mnie. Jestem osobą, która zarabia jak większość społeczeństwa w tym kraju, średnią krajową, czyli nie średnią, przepraszam, tylko najniższą, czyli w granicach 2000 zł brutto. Sąd zazwyczaj, to nie jest już pierwsza sprawa, sąd zazwyczaj nie patrzy na to, że moje dochody są niskie. W tej chwili podniesiono mi alimenty na dwójkę dzieci do 80%, ponad 80% moich dochodów. Tłumaczenie, że po prostu no takie są warunki w tej chwili w kraju, że nikt nie zatrudni mnie za lepsze pieniądze. Nie ma żadnego znaczenia dla sądu, ale proszę zwrócić uwagę na inną rzecz. Ale to jest to tyle bez mówi sensu, pan, ale panie... mówi pan o osobach, które mają zasądzone alimenty, a ich nie płacą, płaci bank alimentacyjny. Jeżeli taka pani pójdzie do sądu o podwyższenie alimentów dla takiego pana, który nie płaci, sąd podniesie o 5 zł, o 10 zł, żeby państwo jak najmniej tego zapłaciło. O tyle to jest bez sensu sytuacja, panie Grzegorzu, że w pańskim akurat przypadku jest to prosta droga, jak sądzę, do kłopotów z płaceniem alimentów, prawda? O tak, i to w ten sposób sąd zmusza mnie do tego, żebym ja się łatwo teraz zwolnił z pracy. O wpadnięcie w ten dług 3-miesięczny. Dokładnie do tego sąd zmierza, ale proszę zwrócić uwagę na to, że ci, którzy nie płacą, im podnosi się alimenty po 10 zł. Nam podnosi się, bo pracujemy o 150 zł, gdzie doszło, mówię, do 80%, gdzie normalnie może być zabrane tylko 60. Sąd nie patrzy na to. I to sąd zmusza nas później do tego, żebyśmy my przestali pracować, przestali płacić alimenty, a to już jest później spirala taka, jaka później jest. Pan Janie, witam. Halo? Dzień dobry. Halo. Dzień dobry. Ja po prostu chciałem się wypowiedzieć na ten temat. Ja uważam, że powinna osoba płacić, która po prostu jest winna. Jeżeli sąd został orzeczony, że po prostu dana osoba przyczyniła się do tego rozwodu, to ona powinna płacić. I bez jakichś właśnie, że dziadkowie muszą płacić, matka musi płacić, ojciec musi płacić, czy ktokolwiek. Ja uważam, że ta osoba, jeżeli ma 18 lat, powinna sama za siebie odpowiadać. Czy jest w takim naszym prawie, że na przykład syn zabije, czy zgwałci i ojciec idzie siedzieć? Nie ma czegoś takiego, więc syn, czy córka, czy ktoś powinien za siebie odpowiadać. Z jakiej racji mają dziadkowie, czy powtarzam się już w tej chwili, ktoś inny ma płacić. Dla mnie to jest nienormalny przepis. No, pan Grzegorz komentuje, najlepszą formą opieki nad dziećmi po rozstaniu rodziców według badań jest opieka naprzemienna, której sędziowie nie chcą orzekać, mimo że mają taką możliwość. Proszę o program o alienacji rodzicielskiej, która jest przemocą psychiczną, emocjonalną wobec dzieci. Pan Robert. Panie Robercie, witamy pana. Halo? Witam, dzień dobry. Dzień dobry panu. Chciałem sobie powiedzieć właśnie w tej kwestii, mianowicie podnoszony był już temat tego, że no, pełne pami, większość ojców, może nie większość, ale część ojców, może to w pewnym rodzaju takiej, za to, że matka nie dotrzymuje postanowień sądu, gdzie są orzeknięte kontakty z dzieckiem i te kontakty po prostu nie są realizowane. I część tych ojców próbuje w ten sposób wywrzeć jakąś presję na matce. Gdyby sądy zajęły się jeszcze sprawą właśnie postanowień sądu przez matki, które nie pozwalają się ojcom widywać z dziećmi, może to też by wpłynęło na problem rozwiązania długu alimentacyjnego u niektórych ludzi. Zapewne tak. Pan Marcin komentuje, więzienie niczego nie załatwi. Wręcz przeciwnie. Przecież jeśli ktoś nie płaci na dziecko, a nie jest oszustem, to musi mieć do tego jakieś konkretne powody. Beata Mirska-Piworowicz, prezes stowarzyszenia Damy Radę. Chyba jedynym takim rozsądnym wyjściem byłoby, no, jeżeli już zamykać tych ludzi do zakładów karnych, to po prostu zmuszać ich do pracy, żeby pracowali na swoje dzieci, na swoje zobowiązania wobec tych dzieci. Natomiast no, ten model akurat nie sprawdził się przy poprzednim funduszu i nie sądzę, żeby tutaj był czymś, co pomoże w lepszym stopniu alimenty egzekwować. Proszę pamiętać, że pojawiło się parę takich zapisów wcześniej ustawowych, które mogły spowodować, że w tej chwili egzekucja alimentów jest lepsza i wcale nie musi to wynikać z tego, że ktoś, kto boi się więzienia, nagle te alimenty zacznie płacić, bo to się nie sprawdziło. Osoby uporczywie uchylające się od alimentów, tych alimentów nie płacą, one są świetnymi prawnikami i potrafią po tym systemie się po prostu poruszać. Natomiast być może zbiegły się inne zapisy ustawowe, które spowodowały, że ta egzekucja alimentów ciut się poprawiła. No ale to daleka, daleka droga przed nami. Pan Sławomir napisał, znane są przypadki, że przed rozwodem rodzic zarabiał na przykład 10 tysięcy złotych. Zostały osądzone alimenty na poziomie 3 tysięcy. Po rozwodzie niestety na przykład nastąpiła strata dobrej pracy, spadek pensji. Sąd nie widzi przesłanek do zmniejszenia alimentów. I co wtedy? Wyczarować pieniądze? Pyta słuchacz. 28 minut pozostało do 13. Pani Iwona Janeczek jest moim gościem. Stowarzyszenie Poprawy Spraw Alimentacyjnych dla Naszych Dzieci. Witam, dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry, panie Kubo. I jak z poprawą? Możemy mówić o tym, że poprawa w sprawach alimentacyjnych nastąpiła? Poprawa w egzekucji, widać jaskółki, jak na wiosnę. Są spłaty, pojawiają się spłaty długów alimentacyjnych rodziców, którzy nawet nie kontaktowali się z dziećmi przez kilka lat, a w tej chwili spłacają. Komornicy nam mówią, że pojawiają się w kancelariach komorniczych dłużnicy alimentacyjni i rozmawiają o tym, jak spłacić te długi. Także to jest ta zmiana, nowelizacja artykułu 209 kodeksu karnego jest jak najbardziej w dobrym kierunku. Nie jest to oczywiście panaceum na cały problem, ale to jest, idziemy do przodu. Zatem ta perspektywa roku więzienia po prostu odstrasza. Najistotniejsze chyba, że nastąpił koniec z częściowym płaceniem, głównie po to, by nie podpaść pod to uporczywe uchylanie się, prawda? Tak, tak jest, panie Kubo. Po pierwsze, ja bym chciała tu zwrócić uwagę. Wszyscy mówimy o więzieniu, ale w artykule pierwszym, w paragrafie pierwszym artykułu 209 jest przewidziana kara grzywny, kara dozoru elektronicznego i kara więzienia. My jako mamy, jako opiekunki, jako rodzice, samodzielni rodzice, nie chcemy dłużników alimentacyjnych karać karą więzienia, bo no, to jest stygmatyzacja, tak jak tu wszyscy słuchacze. A poza tym właśnie, bo jest druga strona medalu, przepraszam, że przerywam, bo z punktu widzenia rodzica, który czeka na alimenty, dłużnik, który pójdzie do więzienia, to nie jest dobre rozwiązanie, no bo cóż z tego, że odbywa karę, skoro nadal nie płaci? Tak, to jest jedno z najgorszych rozwiązań. Pojawiają się prace społeczne i dozór elektroniczny. My byśmy bardzo chcieli, żeby sądy zasądzały dozór elektroniczny. W Polsce jest bardzo dobrze zbudowany system dozoru elektronicznego. Ma wolne, że tak powiem kolokwialnie, moce przerobowe. Ale jest taka możliwość, może będzie taka praktyka. Jak na razie z naszych informacji, które do nas docierają, które wiemy, sądy zasądzają przede wszystkim karę więzienia i ewentualnie karę prac społecznych. Prace społeczne okej, ale karę więzienia to jest stygmatyzacja i dziecka, i tego dłużnika. On wypada z rynku pracy, a nam nie o to chodzi. Nie chcemy po prostu też utrudniać w jakiś sposób życia tym ojcom. Są takie przypadki, że tak jak tu panowie mówią, że po prostu no nie można płacić, ale przy dozorze elektronicznym dłużnik ma możliwość pracy i wtedy można ściągnąć zaległości. Pozostaje wierzyć w mądrość sądów i w kształtowanie się pewnej praktyki, pewnego kierunku orzecznictwa. Jest, tak, jak powiedziałem, druga strona medalu, bo co zrobić z dłużnikami? Ja dzisiaj miałem sporo telefonów od panów tego typu, którzy mają problemy z pracą, przez 3 miesiące, czasem dłużej, nie są w stanie jej znaleźć. Przede wszystkim to wydaje mi się, że jest też potrzebna rozmowa między rodzicami i dogadanie się. No słuchaj, nie mogę znaleźć pracy, poczekaj chwilkę, daj. No ale czasami druga strona nie chce się dogadywać. Ja wiem. Że my przy takich rozmowach czasami, jak sądzę, ulegamy takim stereotypom, że jest ten zły ojciec, który robi wszystko, żeby nie płacić, i ta wspaniała matka. Nie, ja nie ulegam tego stereotypowi, bo są naprawdę różne przypadki. Problem niealimentacji to jest problem wielowarstwowy, bardzo złożony. W grę wchodzą emocje, psychologia. To ciężko, każdy przypadek jest indywidualny i ciężko to tak uogólniamy, ale nad każdym przypadkiem trzeba się pochylić i zobaczyć, jak to wygląda naprawdę od środka. Bo i w ten sposób, no czasami rodzice mogą się w ramach mediacji dogadać, jak płacić te alimenty w przypadku właśnie takich, że nie może znaleźć pracy. Albo próbować rozmawiać. Pan Sławomir na przykład przed chwilą napisał do mnie, cytowałem ten list. Krótko mówiąc, co zrobić z dłużnikami, którzy mają zasądzone na przykład bardzo wysokie alimenty, ale ich uposażenie zmniejszyło się. To przecież zdarza się w życiu, prawda? Zmieniamy pracę, czasem... mniej zarabiamy, no i co? Nie są w stale tyle płacić. Tak samo jak opiekunka, przedstawiciel ustawowy dziecka, tak samo i dłużnik alimentacyjny może iść do sądu i składać wniosek o obniżenie alimentów. Takie samo mają prawa. Jeżeli wykaże, no, ciekaw jestem statystyk i mam tu pewne podejrzenia, jak często by sąd godzi się na zmniejszenie alimentów. To są rzadkie przypadki. Ja myślę, że najlepszym rozwiązaniem tutaj by było w Polsce tabela alimentacyjna na wzór niemieckiej, i to by było, rozwiązałoby wiele problemów i kontrowersji o wysokości alimentów. Rodzicom, którzy nie dostają alimentów, pomagają gminy, prawda? Wypłacając zasiłek alimentacyjny. Później starają się te pieniądze od dłużników odzyskać. Tak. A uzyskanie tego zasiłku jest uzależnione, jak wiemy, od dochodu w rodzinie. To ciągle ten próg 725 zł na osobę pozostaje. Tak. Tak, pozostaje od 10 lat i przy czym w ostatnim czasie, kilkanaście dni temu, Ministerstwo Sprawiedliwości pochwaliło się, że wzrost egzekucji alimentów jest o 80%. I my liczymy jako samodzielni rodzice, że zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, gdzie podniesienie progu jest uzależnione od wysokości egzekucji, ten próg w końcu po 10 latach się zmieni. W tej chwili wiele dzieci wypada z tego progu przy tak wysokiej, najniższej krajowej. Na jakim w takim razie poziomie powinien być pani zdaniem ten próg? Około 1400 zł. Iwona Janeczek, Stowarzyszenie Poprawy Spraw Alimentacyjnych dla Naszych Dzieci, jest naszym gościem. Wrócimy do rozmowy za kilka minut. 21 minut pozostało do 13. Czy problem zaległych alimentów uda się zlikwidować, państwa zdaniem? Sondaż na naszej stronie, jak zwykle, 7 trójek na początku, 22. can't reveal the mystery of tomorrow, but in passing we'll grow older every day. Just as honest, born as new, you know what I say is true, that I'll be loving you always. Another day. Yesterday I know I'm living, but tomorrow couldn't give me the past, but that I mustn't feel, 'cause you're here. Now I know deep in my mind the love of me I felt behind. Pan Wojciech piszący zauważa, że alimenty to nie tylko rodzic. Alimenty należą się często i rodzicom od dzieci. Alimenty mogą też być płacone przez rodzinę dłużnika, można je przenieść. Mam pytanie, ile kosztuje utrzymanie miesięczne więźnia, jego dzienna stawka żywieniowa. Ja płacę alimenty już prawie 3 lata, pisze pan Wojciech, a nierazu nie spóźniłem się. Jadłem co 2 dni suchy chleb, popijałem wodą, aby płacić w terminie. Jak będę zmuszony, niedołężny, to ja wystąpię o alimenty do swoich dzieci. Liczę na to, że będą tak samo płacić jak ja im i będę bezwzględny wobec nich, matki i jej rodziny, tak jak oni byli wobec mnie. Obym umarł będąc sprawnym, kończy pan Wojtek. 19 minut do 13, tu Trójka. Za, a nawet przeciw. Jedna ze słuchaczy zauważa, proszę zwrócić uwagę, jakie alimenty są zasądzane. W dużej mierze są nieadekwatne do potrzeb małoletniego i możliwości płacących. Pan Tomasz, panie Tomaszu, witam, halo. Witam, dzień dobry. Troszkę proszę, aby pan ściszył radio. Już słucham. Halo? Słyszymy się, panie Tomaszu? Tak, słyszę. Słyszymy Bardzo się? Proszę, tak. Witam, dzień dobry. Dzień dobry panu. Wie pan co, według mnie to jest taka sprawa, którą trzeba patrzeć w całości. To nie jest tylko alimenty. To jest też całe podejście do tego państwa, do polityki rodzinnej. Nie można rozpatrywać samych alimentów bez kontaktów z dziećmi z ojca. Człowiek, który ma kontakty z swoimi dziećmi, będzie o nie dbał. Ktoś, kto nie ma, nie czuje się tym odpowiedzialny za te dzieci. To też jest też ważne. Musimy popatrzeć na wyłudzanie alimentów, to jest dużym problemem jest, przez matki lub matki z partnerem, bo to nie jest tak, że to oczywiście się nie zdarza. Nie możemy liczyć tylko na to, że za pomocą kar będziemy w stanie te alimenty ściągać więcej czy mniej. Bo mówię, jeżeli rodzic jest w kontakcie z swoim dzieckiem, widzi dziecko raz w tygodniu, 2 razy w tygodniu, będzie się starał o to dziecko dbać. Natomiast rodzic, czy nawet tata, powiedzmy wprost, jeżeli dziecka nie widuje, to też te więzi są słabsze. Na pewno tak i ma to znaczenie, by nie pierwszy to argument tego typu. Panie Tomaszu, ktoś napisał, jeden ze słuchaczy, ktoś zarabia 1800 zł, a alimenty 1000. Porażka i krótka droga do więzienia. Panie Romanie, witam, halo? Dzień dobry. Mam właśnie taki sam przypadek, że w 2012 roku wniosłem wniosek o rozwód, oczywiście przegrałem go, i zasądzono mi alimenty, to było 5 lat temu, w kwocie 1000 zł, gdzie ja zarabiałem 1350. Pytam się tej sędziny, dlaczego takie alimenty? Mm-hmm. A ona mówi, bo takie są potrzeby dzieci. Ja mówię, ale ja tylko tyle zarabiam. To wyciągła mi gazetę i pokazała, ale tu może pan iść do pracy, tu może pan iść do pracy, tu potrzebują do pracy. Więc zwróciłem się do wysokiego sądu, mówię, takie pytanie, to w końcu jest 8 godzin pracy, 8 mm-hmm. godzin odpoczynku, 8 godzin snu. Oczywiście ma pan dzieci, musi pan je utrzymywać. Już nawiązuję, że płatę mam zadłużenie względem dzieci, ale ze względu na to, że matka nie pozwala mi się kontaktować z dziećmi od pierwszego momentu, kiedy się wyprowadziłem z domu, mam problemy z urzędem skarbowym, z komornikami, płaciłem jej na bieżąco, wystarczyło, że spóźniłem się o parę dni z alimentami, wniosła pozew do komornika. Komornik po prostu mi ściąga, jak dostawała 1000 ode mnie, to teraz dostaję od komornika tylko 800, bo komornik sobie tam potrąca jakieś tam kwoty. Koszty teraz komornicze. Tak, teraz córka jest dorosła, jak przedtem matka mi kładła nogi moich dzieci pod nogi, teraz zaczyna to córka robić. Dlaczego ja mam płacić na kogoś, kto ma 18 lat i mnie, nie wiem, po prostu na ulicy mnie nie rozpoznaje, nie mówi mi cześć czy cokolwiek, tylko przychodzi koło mnie, podobny, koło całej mojej podobny rodziny. Podobny problem, muszę panu powiedzieć, panie Romanie, podnosi pan Marcin. Napisał tak, sąd nie ustala by często alimentów na podstawie zarobków, tylko możliwości zarobkowych. A więc jeśli zarabiam powiedzmy 2000, a mam 35 lat, to sąd stwierdza, ile jestem w stanie zarobić jako młody i zdrowy człowiek. Pan Adam, panie Adamie, halo? Dzień dobry. Dzień dobry panu. Również jestem po rozwodzie, mam syna, syn ma 9 lat. Moja małżonka wykonuje taki zawód, z obowiązków których jest notorycznie w drodze, poza domem, pozostawia syna pod opieką osób trzecich. Nie zgadza się na to, żebym ja się opiekował synem szerzej niż zasądził sąd. Cały czas tylko słyszę pytania dotyczące wpłat na konto z różnych powodów. Oczywiście regularnie płacę zasądzone alimenty, nie spóźniam się w ogóle. Uważam, że polskie prawo jest bardzo przestarzałe. Wypowiedzi ojców w sądach nie są w ogóle brane pod uwagę. Moja była małżonka zarabia około 10 tysięcy złotych miesięcznie, jednak w sądzie wykazała jakiś tam dokument, który przedstawiał niższe kwoty, co nie jest w ogóle zgodne z prawdą. I uważam, że kobiety mają niestety, ale bardzo dużo możliwości kombinacji, które sądy po prostu akceptują. I to jest niezgodne w ogóle z jakimkolwiek równouprawnieniem, również mężczyzn, to jest niezgodne również z prawem dzieci, bo dzieci mają prawo do obojga rodziców i o tym nikt nie chce mówić. Tak a propos tej wypowiedzi, pan Patryk napisał, niestety zwaśnione strony często używają dzieci jako narzędzi do dalszej walki pomiędzy sobą. Apeluję do wypowiadających się ojców, jeżeli druga strona ogranicza wam kontakty z dziećmi, wykorzystując w ten sposób dzieci do walki, nijak nie usprawiedliwia to alimentacyjnej reakcji odwetowej z waszej strony. Doktor Ewa Dawidziuk, dyrektor zespołu do spraw wykonywania kar w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Rzeczywiście w mediach się przewija, że jest wzrost tych spraw w prokuraturze, no i jest większa ściągalność, czyli to, co chcieliśmy osiągnąć. Natomiast my ze swojej strony chcielibyśmy tutaj z ramienia Rzecznika Praw Obywatelskich na pewno jeszcze zweryfikować, na ile w przypadku skazywania za przestępstwo 209 na bezwzględną karę pozbawienia wolności sądy penitencjarne decydują się wyrazić zgodę na odbywanie tej kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego. No na to kładliśmy nacisk, że ci ludzie nie powinni po prostu być osadzani w zakładzie karnym, ale mieć możliwość, jeśli to jest kara do roku czasu, odbywać tą karę w systemie dozoru elektronicznego. Jest to ważne pod kątem możliwości wykonywania pracy pod kontrolą GPS-u, czyli właśnie tej bransoletki elektronicznej, ale wykonywania pracy, dzięki czemu osoba, która nie dostaje wynagrodzenia za pracę, będzie mogła również płacić alimenty. Ktoś pisze, jak rozwiązać problem. Sąd powinien zasądzać nie kwotę, a procent od dochodów. Panie Macieju, krótko proszę, witam, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Krótko, tutaj większość przedmówców już wypowiedziała się, można powiedzieć, w moim imieniu. Chciałbym tylko podkreślić, że jednak mężczyźni są stygmatyzowani przez prawo, przez otoczenie. Jednak w sądzie dobro dziecko schodzi chyba na drugi plan, bo przede wszystkim liczy się to, co oczekiwania kobiety. Bardzo proszę, panie Kubo, widać po wypowiedziach, że potrzebna jest audycja na temat braku dostępu często drugiego rodzica, czyli ojca, do opieki nad dzieckiem. No i to jest, uważam, bardzo duży problem i prawo jest tutaj absolutnie niedostosowane i jesteśmy tutaj mocno poszkodowani. Pan Krzysztof, panie Krzysztofie, jeszcze pan krótko proszę, witam, halo? Witam. Czy jest możliwe ściąganie? No wydaje mi się, że tak nie do końca. To działa w dwie strony, bo z jednej strony ci biedni faceci muszą płacić te alimenty i unikają tego, a z drugiej strony te biedne kobiety też się zdarzają tak naprawdę realnie, które tych alimentów nie dostają, a naprawdę tego potrzebują. Także wydaje mi się, że na dzień dzisiejszy prawo jest tak ubogie, jeżeli chodzi o ściągalność alimentów, że jest to raczej niemożliwe. Pan Piotr, panie Piotrze, jeszcze pan. Witam, halo. Ja króciutko witam serdecznie, panie Kubo. Witam. I wszystkich słuchaczy trójki. Ja w kwestii tej wypowiedzi na temat, że sąd zasądza kwoty o możliwościach zarobkowania i ktoś pracuje 8 godzin. Ale zastanawiam się w tym momencie, jeżeli sąd tak zasądza, to gdzie jest kodeks pracy i związki zawodowe? Przecież człowiek, jeśli by poszedł na dwa etaty i pracowałby nie 16 godzin, to to prowadzi do nieszczęścia swojego, innych współpracowników i tak naprawdę ten okres płatności będzie krótki, bo będzie wymagał potem bardzo szybko leczenia, bo będzie już do niczego, tak? Będzie wrak. Wyobrażam sobie pan 16 godzin ciągle zasuwania, rok, drugi, trzeci. Wiesław, ja Wiesław Kołak, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Ta propozycja na pewno jest w dobrym kierunku, dlatego że w sposób formalny pewne sprawy reguluje i prowadzi do tego, że można te pieniądze w jakiś tam sposób szybciej zdobywać, bo ci, którzy je powinni płacić, no boją się konsekwencji prawnych, tak, czy potem karnych. I to jest istotą tego założenia. Rzecz tylko w tym, że z tych informacji nomatek, no jest tak, że bardzo jednak trudno jest uzyskać w jakiś sposób te należne pieniądze jeszcze, więc to powinno się jak najszybciej wdrożyć i pilnować tego i pilotować tą całe przedsięwzięcie. 9 minut do 13. Ponownie pani Iwona Janeczek, Stowarzyszenie Poprawy Spraw Alimentacyjnych dla Naszych Dzieci. Witam. Witam. I ponownie pan Andrzej Kulik, Krajowy Rejestr Długów, Rzecznik Prasowy Rejestru. Witam pana. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziś na pytanie, czy problem zaległych alimentów uda się zlikwidować, 30% internautów trójkowych to optymiści, 70% uważa, że jednak nie. Iwona Janeczek, czy nie można w przyszłości pomyśleć o jakiejś formie ułatwień w spłacaniu zobowiązań dla tych, którzy mają dobrą wolę ewidentnie, ale i obiektywne trudności? No, bo inaczej, jak słusznie zauważają słuchacze, tysiące dłużników trafi do więzienia, przecież to nie jest naszym celem. Ja myślę, że tak, trzeba myśleć o innych rozwiązaniach, a najważniejsza w tym wszystkim jest odpowiedzialność rodzicielska i świadomość społeczna. Tu potrzeba zmiany mentalności społecznej, kampanii dużej społecznej na ten temat, że alimenty to nie są pieniądze na matki, tak jak często się mówi, ale to są pieniądze na utrzymanie dzieci, bo my wychowujemy nowe pokolenie Polaków, które chcemy wykształcić, chcemy, żeby się normalnie rozwijali i mieli wszystkie, mieli dostęp do kultury, do zajęć selekcyjnych, a wiele matek ze względu na to, że nie otrzymuje alimentów, nie zaspokaja dzieciom tych potrzeb. Zauważyła pani, bo ja byłem zaskoczony sporą liczbą telefonów od ojców, słuchaczy, od bezradnych ojców, którzy nie mają dostępu do własnych dzieci. To może być problem poważny, szeroki. To jest bardzo poważny problem. Bardzo poważny problem. Powiem na swoim przykładzie. Ja mam troje dzieci i ja nie utrudniam kontaktu z ojcem moich dzieci, pomimo tego, że ojciec moich dzieci na celowe wydatki od czasu do czasu mu się zdarza zapłacić. Nie poczuwa się, że do realizacji wyroku. Ja nie rozumiem matek. Znaczy dla mnie jest niezrozumiałe, jeżeli ojciec chce, ma możliwości, nie ma przemocy, nie ma alkoholu, nie ma narkotyków i ojciec chce, dlaczego utrudniać kontakt z dzieckiem, dziecko jest mamy i taty. Dla mnie to jest osobiście bardzo niezrozumiałe i ja rozumiem rozgoryczenie tych panów. Andrzej Kulik wciąż z nami, Krajowy Rejestr Długów. Zauważyłem, że niektórzy dłużnicy alimentacyjni w rejestrze, no to niesamowicie rekordziści. Niektórzy potrafią mieć nawet blisko 400 tysięcy długu. No, a nawet 535 tysięcy. Są tacy. To rzeczywiście, no jeżeli to jest taki dług narasta latami, nie jest w żaden sposób windykowany, ani albo dłużnik ukrywa majątek, to takie zadłużenie się powiększa. Natomiast ja bym chciał może wrócić do tego wątku, czy uda się zlikwidować ten problem, czy nie. Zgadzam się z panią Iwoną Janeczek, że to wymaga zmiany postawy społecznej. My zrobiliśmy takie, wydaje mi się, ciekawe badanie. Przeliczyliśmy liczbę dłużników alimentacyjnych w poszczególnych województwach na 1000 dorosłych mężczyzn. Mężczyzn, no bo to 96% mężczyźni są dłużnikami alimentacyjnymi. Tak. I wyszło bardzo ciekawe zestawienie. Otóż na tak zwanych ziemiach odzyskanych, czyli tam, gdzie jest dużo, w zasadzie cała ludność napływowa po II wojnie światowej, ten wskaźnik wynosił powyżej 26 na każdy 1000 mieszkańców. W województwach tych tradycyjnych, podkarpackie, małopolskie, poniżej 12. Czyli jak to widać bardzo wyraźnie, jak te więzi społeczne i ta presja otoczenia powoduje, że w jednych województwach to zjawisko jest znikome, w innych bardzo duże. A w których województwach? W których województwach dłużników jest najwięcej, skoro już poruszyliśmy ten wątek? Jeżeli chodzi o, bo tu mówiłem o przeliczeniu na 1000 mieszkańców, czyli jakby zrelatywizowane dane, natomiast jeżeli chodzi o liczby bezwzględne, no to przodują tutaj trzy województwa: mazowieckie, śląskie i dolnośląskie, gdzie te długi są powyżej 1 mld zł, w województwie mazowieckim 1,5 mld, no ale to wynika jakby z liczby mieszkańców, tak? Duża liczba mieszkańców, duża liczba dłużników. Natomiast gdyby to zrelatywizować, przeliczyć na 1000 mężczyzn na przykład, no to okazuje się, że cały ten pas ziem północnych i zachodnich tam jest bardzo dużo, a na przykład południe, Podkarpacie, Podlasie bardzo, bardzo mało, bo tam ta presja społeczna jest bardzo duża. Drugim sposobem na eliminację tego zjawiska jest stosowanie łącznie wszystkich dopuszczanych przez prawo sposobów, żeby takiego dłużnika dyscyplinować. Bo gdyby taki dłużnik w bardzo krótkim okresie czasu otrzymał jednocześnie wezwanie do prokuratury, ale też na przykład Urząd Pracy skierowałby go na roboty publiczne, Wydział Komunikacji zabrał mu prawo jazdy, a bank odmówił kredytu, bo jest wpisany do Krajowego Rejestru Długów, to myślę, że gdyby takie skumulowane działania przeprowadzić, to on by szybko zrozumiał, że to niepłacenie alimentów mu się po prostu nie opłaci. Iwona Janeczek, Andrzej Kulik, dziękuję za spotkanie, dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. My usłyszymy się jutro po 16:00. Obecność obowiązkowa. Ogłoszenie społeczne. Wybuchła mina pułapka. W Afganistanie zginął kolejny polski żołnierz. Tragedia w górach. Lawina porwała 10 ratowników. W Opolskiem rozbił się myśliwiec bombowy Su-22. Zginęli dwaj piloci. Na miejscu zginęła 40-letnia pracownica ośrodka pomocy społecznej. W warszawskiej Woli policjant został śmiertelnie ugotowany. Dla ciebie zginął policjant, a dla mnie tata. Wspieraj dzieci, których rodzice zginęli na służbie. Wejdź na stronę Fundacji Dorastaj z nami.org i pomóż. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wojtek i Reneusz polecają jesienny rabat na telewizory aż do 15%. Na przykład Smart TV Samsung 75 cali 4K Ultra HD klasa A z technologią HDR1000. Tańszy o 1100 zł. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Cześć! Ty w aptece? Taki okaz zdrowia? Właśnie kupiłam suplement diety Preventic. Olej z wątroby rekina z witaminą A, D i czosnkiem. Wzmacniam odporność. Super! A dlaczego tylko 60 kapsułek? Bo tu jest 2 razy więcej oleju z wątroby rekina w jednej kapsułce. Jednoskładnikowe produkty często zawierają tylko 250 mg oleju. Czyli Preventic edycja specjalna? To odpowiednik 120 zwykłych kapsułek. Dodatkowo ma bezzapachowy czosnek. Pani magister, to ja też poproszę Preventic. Preventic. Podwójne wzmocnienie odporności. Aflofarm. Proszę oddychać. Nie oddychać. Oddychać. Nie oddychać.